fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Na pokładzie Tupolewanie doszło do eksplozji, ustalili prokuratorzy. Powołują się na ekspertyzy biegłych, ale posła Macierewicza nie przekonali. Mogło dojść do fałszerstwa materiału dowodowego. Zdaniem wiceszefa PiSu na pokładzie były dwa wybuchy. Zarzut zabójstwa 17-latki usłyszał jej 16-letni kolega. Mężczyzna przyznał się do tego zarzutu. Minister rolnictwa deklaruje. Będę próbował kontaktować się z ministrem rolnictwa Ukrainy. Sprawa dotyczy polskiej wieprzowiny. Ukraińcy jej nie importują, wolą mięso z Rosji. Blisko 4 lata po katastrofie smoleńskiej Wojskowa Prokuratura zapewnia. Prokuratura definitywnie rozstrzygnęła ten najbardziej drażliwy problem, jakim było podejrzenie eksplozji. To słowa premiera Donalda Tuska, który jest zadowolony, że w końcu oficjalnie została wykluczona przez prokuraturę teza o wybuchu. Śledczy powołał się na opinię biegłych liczącą ponad 1300 stron, a zawierającą analizę 700 próbek z miejsca katastrofy, gleby, ciał ofiar, wraku samolotu, z pnia brzozy czy z foteli lotniczych. Ale w ustalenia prokuratury nie wierzy poseł Antoni Macierewicz. Jego zdaniem na pokładzie Tupolewa doszło do eksplozji. Zostały zidentyfikowane dwie eksplozje. Krytykuje też opinię biegłych. Mamy do czynienia z ekspertyzą niewiarygodną. Istnieje domniemanie, że mogło dojść do fałszerstwa materiału dowodowego. Tadeusz Cymański ubolewa, że katastrofa nieustannie jest wykorzystywana politycznie. Zróbmy dwie partie. Jedna się nazywa zamach, a druga nazywa się wypadek. I sprawa jest jasna. Zaczynam się obawiać, że kiedykolwiek to będzie rozstrzygnięte, ponieważ czas pracuje na niekorzyść. Krzysztof Kosiński z PSL-u mówi, że w sprawie Smoleńska PiS-owi ciężko uwierzyć w fakty. To jest kwestia wiary, nie odnoszenia się do faktów. Mimo twardych dowodów, to i tak jest środowisko polityczne, które będzie wierzyło, że zamach jednak był. Śledztwo smoleńskie potrwa do 10 października, o ile znów nie zostanie przedłużone. Przyznał się do zabójstwa koleżanki i złożył już wyjaśnienia. 16-latek z Kłyżowa na Podkarpaciu usłyszał zarzut zabójstwa 17-latki. Mężczyzna przyznał się do tego zarzutu z uwagi na drastyczność sytuacji oraz fakt, że ma on zaledwie 16 lat. Nie udzielamy szczegółowych informacji. Barbara Banyga z prokuratury w Stalowej Woli nie wyklucza, że chłopak za zbrodnię odpowie jako osoba dorosła, ale o tym ostatecznie zdecyduje sąd. Złożymy wniosek do sądu rodzinnego o zadecydowanie, czy sprawa zostanie przekazana prokuraturze dalej do prowadzenia i ten nieletni będzie traktowany jak dorosły, czy też będzie postępowanie prowadził sąd rodzinny na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 17-latka zaginęła w piątek. Jej ciało policjanci znaleźli w niedzielę w nocy. Wkrótce ma być przeprowadzona sekcja zwłok. Najpierw problemy z polskim mięsem, teraz z mlekiem i produktami mlecznymi. Rosja wstrzymała import produktów mlekowity. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i fitosanitarnego jako powód podaje wykrycie w polskich produktach bakterii z grupy pałeczek jelitowych. Miały to potwierdzić badania laboratoryjne. Ustaleniom Rosjan zaprzeczają natomiast władze mlekowity. Rosyjski zakaz wstępnie ma obowiązywać do przyszłego czwartku. Branża mięsna prosi o pomoc prezydenta, premiera i szefa MSZ. Producenci wieprzowiny ubolewają, że zakaz importu mięsa spowodowany wykryciem dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń obowiązuje nie tylko w Rosji czy na Białorusi, ale także na Ukrainie. A to cenny partner, przyznaje Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso. Na rynek ukraiński wyeksportowaliśmy około 20 tysięcy ton wieprzowiny o wartości 140 milionów złotych. To dane za ubiegły rok. Wsparcie obiecuje minister rolnictwa Marek Sawicki. Zapewnia, że będzie o tym rozmawiał z ukraińskim resortem rolnictwa. Będę próbował kontaktować się z ministrem rolnictwa Ukrainy, że wobec Polski, nawet jeśli nie będzie kupców na Ukrainie, to przynajmniej zniesie blokadę na wieprzowinę i przetwory. Związek Polskie Mięso szacuje, że przez embargo na polską wieprzowinę producenci każdego dnia tracą 10 milionów złotych. To jedna z najbardziej dyskryminowanych społeczności w Europie. W wielu miejscach traktowani są jak obywatele drugiej kategorii. Dziś Międzynarodowy Dzień Romów. O tym, jak wygląda ich sytuacja w Unii, co robią kraje członkowskie, a co Komisja Europejska, opowie Magdalena Skajewska. mają utrudniony dostęp do edukacji, mieszkań, rynku pracy czy służby zdrowia. Często żyją w nieludzkich warunkach i są narażeni na przymusowe wysiedlenia. Tylko w zeszłym roku francuskie władze wyeksmitowały 21,5 tysiąca członków mniejszości romskiej. W latach poprzednich zaś Paryż dokonywał masowych deportacji Romów do Rumunii i Bułgarii. W Czechach, Grecji czy na Słowacji romskie dzieci umieszczane są w specjalnych klasach, co jest niezgodne zarówno z prawem narodowym, jak i unijnym. Komisja Europejska próbuje mobilizować państwa członkowskie do wdrażania krajowych strategii na rzecz Romów. Choć dokonano już małych postępów, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. To jest nie do zaakceptowania, że wielu Romów wciąż żyje w biedzie i cierpi z powodu społecznego wykluczenia. Mówił podczas ostatniego szczytu w sprawie Romów szef komisji José Barroso. W całej Europie żyje od 10 do 12 milionów Romów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Zapraszamy. To będzie pogodny dzień, ale tylko na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Poza tym pochmurno i deszczowo. Po południu możliwe burze, także burze z gradem, a do wieczora strefa opadów i burz dotrze nad wschodnią Polskę. Najmocniej popada na Mazurach, Mazowszu, a także w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, a temperatura od 17 stopni w Szczecinie i Świnoujściu, 18 w Trójmieście i Suwałkach, 19 w Łomży i Siedlcach, 20 w Olsztynie, Toruniu i Lublinie, 21 stopni w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu, do 22 w Warszawie, Łodzi i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik. Renault Trafik. Dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne narzędzia. Samochody dostawcze Renault. Kangoo Trafik i Master w leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lurking in the dark, across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. No my też się bardzo cieszymy. Cieszymy się przede wszystkim tym, że są Państwo niebywale zdyscyplinowani po wczorajszym. To my, chłopcy, zaczyna się pierwszy list, jaki przyszedł do porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze w ramach wczorajszej naszej zabawy i hasła rozpoczynającego każdy kontakt. To my, chłopcy, też poprosiła pani Marta, aby zacząć audycję poranną. Proszę bardzo. To my, chłopcy, witamy serdecznie. 13 minut po 6. Co będzie dalej? A kto to może wiedzieć? Wszystko się może wydarzyć. Bardzo proszę. Tu zgadzam się z panem Marcinem z Wrocławia, że to też ładne. Niby takie nic, tam szybko rzeczy się nie dzieją, a jednak stawia na nogi tam. Ten kubeczek działa. Dobrze? Prawie tak samo, prawda? Jeszcze powinieneś dodać a follow. To zrób jeszcze raz. Christian Hank. Och. Dzień dobry. Dzień dobry. Prasa. 6:15, czas na pierwsze strony gazet. 17. Musi poprawić. No nie byłby sobą, to ja powiem, że tak, na okładkach głównie sprawy ukraińskie i sprawa śledztwa smoleńskiego to dominuje. Kijów grozi wprowadzeniem stanu wyjątkowego, powtórka z Krymu, to Gazeta Wyborcza. No tak naprawdę do tych informacji należało dodać te, które nadeszły wieczorem i zdaje się, że nie wszystkie gazety to uwzględniły, czyli odbicie tych przejętych przez separatystów budynków na wschodzie Ukrainy. Tak czy inaczej sprawa jest poważna i to gazety dziś opisują, tak jak mówię, Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Rzeczpospolita, zresztą też Władimir Putin przygotowuje secesję wschodniej Ukrainy, ze zdjęciem opatrzony artykuł, a niżej donos na lot do Unii. Związkowcy chcą zablokować pomoc dla przewoźnika. Jeśli im się uda, firma może upaść, straszy. No, straszy, ostrzega, przestrzega, może tak. Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna teraz. Rewolucja spokojnej starości. Emeryt zapłaci własnym majątkiem za opiekę w domu pomocy społecznej. Gminy będą też skutecznie ścigać krewnych, którzy nie chcą dopłacać do pobytu seniora. Czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Przy okazji nieco niżej 7 grzechów grupy pocztowej. To także w tym ekonomicznym dzienniku. No i tak jak powiedziałem, drugi wątek, który przewija się przez czołówki, to sprawa śledztwa smoleńskiego po wczorajszej konferencji prokuratury, warszawskiej prokuratury okręgowej. I co z tego wynika? No oczywiście pierwsza strona naszego dziennika. Dowodu na wybuch nie ma. Biegli wykluczają wybuch na pokładzie Tu-154M, ale prokuratura nie zamyka wątku udziału osób trzecich, odsyłając do postanowienia końcowego śledztwa. Gazeta Polska codziennie idzie jeszcze dalej, pisząc na okładce w dużym tytule: nowe zdjęcia potwierdzają wybuch w Tupolewie. Na pokładzie nie doszło do eksplozji, oświadczyła prokuratura. Zwęglone części samolotu wskazują na to, że doszło do wybuchu, komentował w Sejmie Antoni Macierewicz, ujawniając zdjęcia szczątków prezydenckiej salonki w samolocie. To w dzienniku gazecie, przepraszam, w Gazecie Polskiej codziennie. Coś jeszcze na koniec. Polska daje zarobić obcym. To puls biznesu. Polski rynek zamówień publicznych to dla zagranicznych firm Eldorado. Rodzimi przedsiębiorcy za granicą zarabiają grosze. No i tabloidy, które głównie poświęcają swoją uwagę byłemu ministrowi, który strzelał. Fakt pisze: pijany minister strzelał na oślep, a Super Express pisze: pijany minister strzelał w piżamie. Można powiedzieć tak. No właśnie, nie wiem, muszę do tego zajrzeć. No, można nawet powiedzieć, że ubrał się w piżamę. No i strzelał. No i tak to naprawdę jest niewesoło, bo przejrzałem dokładnie okładkę Super Expressu. Nie ma żadnej dobrej wiadomości na czołówce tego dnia. No, która? Nie wiem, zaraz puszczę. No nie ma. No, jedyną dobrą jest chyba tylko winieta tegoż tabloidu. Zresztą fakt nie pozostaje dłużny, więc chyba nie wiem. Może jednak na później. Nie, no masz rację, nie ma ani jednej dobrej. Przejrzeliśmy dokładnie. Ale my w zamian za to mamy 2,2 i 7 trójek. Osobę szczęśliwą. Chcesz posłuchać? Czekaj, jest w fakcie. Marcinkiewicz wróci do żony na święta. No to dobra wiadomość jest akurat. Zadowolony człowiek. Posłuchaj. To ja. Dzień dobry, kochana, najkochańsza, najkochańsza trójko. Jak ja wam dziękuję za tą piosenkę od rana. A follow. Na, na, na, na, na, na, na, na. Jak ja ją kocham. I was też. Do widzenia. Człowiek zadowolony. Moim zdaniem pani śpiewała w piżamie. Myślisz? A? Może. 20,5 minuty po 6:00, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Numer telefonu już państwo znają. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335 to SMS-owo i mailowo. A za chwilę wrócimy do szopy. Bye. rain, but there may be a meteor shower. Here is the news. A cure's been found for good old rocket leg. Someone left their life behind in a plastic bag. Filled adventure. All the worst from the world convention. Minuty po szóstej, teraz kilka słów o miejscu, w którym według Jerzego Janowicza trenuje wielu polskich sportowców, czyli o Szopie. Zapraszamy do Trójki. A każdy z nas mniej więcej wie, jak taka szopa wygląda, mimo to często mylimy ją z innymi gospodarskimi budynkami, takimi jak stodoła czy obora. Czym dokładnie jest szopa i do czego właściwie służy, wyjaśnia Aleksander Robotycki z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Na stodołę szopa byśmy nie powiedzieli, ale już na drewutnie jak najbardziej, czy na maneż, czyli na miejsce, gdzie znajdował się kierat, na lamus, na wszelkiego rodzaju pomieszczenia, gdzie coś się przechowywało, wszelkiego rodzaju magazyny. To były szopy. To nie jest nazwa własna, to jest nazwa, która określa typ po prostu. Ale to jest jedno rozumienie. Jest też rozumienie, że jest to po prostu rodzaj budynku z drewna. Teraz znowuż, jeśli popatrzeć na architekturę drewnianą, to szopa może być budynkiem niezależnym, wolno stojącym, ale może też przylegać do innego budynku, więc tutaj nie ma jakiegoś specjalnego rozróżnienia. Raczej ja bym to traktował jako właśnie budynek gospodarczy o charakterze magazynu. A hodowla zwierząt tam też mogła być prowadzona? Nie. Zwierzęta miały swoje obory, stajnie, kurniki, to nie były szopy. Tak samo bardzo rzadko spotyka się w literaturze określenie szopy na miejsca, gdzie przechowywano żywność. Szopa to było miejsce, gdzie były narzędzia, albo szopa to było miejsce, gdzie leżało drewno, szopa to było miejsce, gdzie przetrzymywano coś, co może przydać się za chwilę. O właśnie, do tego służy, a już za chwilę sprawdzimy, do czego jeszcze poza trenowaniem i gromadzeniem drewna może być użyta taka właśnie szopa. Mariusz Krzemiński o to zapyta, a szopa daje olbrzymie możliwości, nawet sobie Państwo nie wyobrażają. Po 6.35 o tym porozmawiamy, a za 4 minuty skrót wiadomości. nawet mnie nie ma przez cały dzień. O nic nie pytaj, może ci opowiem, a może nie. O nic nie pytaj, możesz mi wierzyć albo nie. Zresztą swoje zawsze i tak wiesz. Jeśli nawet ja czasem jestem zły, o nic nie pytaj. Podejdź tylko i jak zawsze przytul się. O nic nie pytaj. Wszystko przejdzie, zmieni się. Ja to wiem i ty to wiesz. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje, słoneczny dzień to jest powód do uśmiechu. Nawet jeśli pada deszcz, jak wciąż myślę o grzechu. Ja ogień w tobie rozpalę i deszcz pójdzie sobie dalej. Więc bądź jaka jesteś i rób co chcesz. O nic nie pytam, bo nikt nie może zrobić nam już źle. O nic nie pytam. Możesz mi mówić albo nie. Ja też robię zawsze to, co chcę. Wiem, że miłość połączyła nas i że będzie nas prowadzić cały czas. Nawet jeśli czasem coś się dzieje źle, już nie ma odwrotu, bo kochamy się. No i dokładnie dotarliśmy do 6.30. Anna Zaleśna-Sewera. Siedziba Służby Bezpieczeństwa w Doniecku znów w rękach krajowych władz. Siły specjalne odbiły budynek z rąk prorosyjskich separatystów. Okupują jeszcze budynek administracji obwodowej. Policja dała im kilka godzin na opuszczenie gmachu. Do starć ukraińskich sił bezpieczeństwa z separatystami doszło też w innym mieście na wschodzie Ukrainy, Charkowie. Wcześniej pełniący obowiązki prezydenta kraju Oleksandr Turczynow zapowiedział akcje antyterrorystyczne przeciwko separatystom dążącym do oderwania wschodnich regionów kraju. O sytuacji na Ukrainie będzie mowa podczas Rady Gabinetowej w Warszawie. Rząd pod przewodnictwem prezydenta zbiera się o 9. Sprawca tragicznego wypadku w Łodzi za kratami spędzi kolejne 2 miesiące. Prokuratura przedłużyła areszt dla motorniczego, który 6 lutego na ulicy Piotrkowskiej potrącił śmiertelnie 3 kobiety. 34-letni mężczyzna prowadził tramwaj po pijanemu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Nie żyje córka irlandzkiego wokalisty, aktora i biznesmena Boba Geldofa. 25-latka zmarła w domu w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii z niewyjaśnionych na razie przyczyn. Peaches Geldof była prezenterką telewizyjną, modelką i DJ-ką. Pisała dla Elle, Daily Telegraph i Guardiana. Zostawiła męża i 2 synów. Trzęsienie ziemi o sile 5 stopni w skali Richtera nawiedziło wieczorem południe Francji. Na razie nie ma informacji o ofiarach i poważniejszych zniszczeniach. Jak podają lokalne media, trzęsienie wystraszyło jednak mieszkańców w wielu miejscowości, między innymi w Nicei. Ludzie uciekali z domów na ulicę. Strażak z Mysłowic na Śląsku, który w ubiegłym roku uratował przez telefon życie 2-letniego dziecka, odebrał nagrodę od prezydenta miasta. Krzysztof Skibiński nie uważa, by zrobił coś niezwykłego. Mówi, że po prostu wykonał dobrze swoją pracę. Zadano mi też pytanie, czy bohaterstwo, to odpowiedziałem kiedyś, że bohaterowie ginęli na wojnie, natomiast tu no, to jest taki, no, wydaje mi się, mój obowiązek. No, spełniłem swoją pracę i swoje zadanie należycie, a zostało gdzieś to tam uhonorowane, to bardzo miło. A w ubiegłym tygodniu Europejskie Stowarzyszenie Numeru Ratunkowego 112 wyróżniło Skibińskiego tytułem wybitnego dyspozytora. I to tyle w skrócie. Więcej informacji za niespełna na pół godziny. Dziś pogodnie na południowym wschodzie, a poza tym pochmurno i deszczowo, możliwe także burze z gradem. Do wieczora deszcz dotrze nad wschodnią Polskę. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Olsztynie, Grudziądzu i Zamościu, do 22 stopni w Warszawie, Piotrkowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać faktury. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną nowe zasady fakturowania w praktyce. Terminy wystawiania faktur, zasady korygowania, e-faktury, wytyczne urzędów skarbowych. Fakturowanie w praktyce dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro samochód w firmie. Deszcze niespokojne kładą nam zboża. Aby twoje zboże nie wyglądało jak zboże po bitwie, zastosuj Modus. Modus zapobiega wyleganiu zbóż. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od kolegi? Po pierwsze, z kolegą trzeba przy okazji spotkać się i powspominać stare, nie zawsze dobre czasy. Po drugie, kolega na pewno wypomni pożyczkę przy wszystkich na jajeczku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. No nie spodziewałem się, że szopa tak państwa zainteresuje. Pan Marcin napisał, że szopa, jak wszyscy wiedzą, służy do pracza. W szopie trzyma się szpejer i hajsy, mateklozy i dynkce. Po prostu. No to jest oczywiste. Dziękuję. 227 trójek. Aha, ktoś jeszcze podpowiada, że też przyda się, tam się mogą gromadzić. U nas na Pomorzu taka szopa nazywa się szałerek. Jakby co, my wszystko gromadzimy w szałerku. Szałerek, a świronek nie, bo świronek też jest coś takiego jak świronek, ale to nie wiem, czy to ma związek z szopą, czy nie bardzo. Może państwo to wyjaśnią. Szopa to również potoczna i dość powszechna nazwa budynku lokomotywowni. To pan Maciej z Grudziądza, miłośnik kolei. Do czego służyć może szopa? O tym za chwil kilka. Good morning, the church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Luke, wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Hi, Juliet, Cesar, Romeo, spin fan. Reggae, Philly, and Luke, well, peace, God. I'm Szałerek to chyba jednak mały prysznic, tak ktoś proponuje. No bo to powróćmy do słów Jerzego Janowicza o trenowaniu w szopie. Zapraszamy do Trójki. I rozwińmy myśl, co można robić w szopie. Wiemy już, że taki budynek zazwyczaj jest wykorzystywany jako magazyn, właściwie magazynek. Okazuje się jednak, że przy odrobinie fantazji może się zamienić zarówno w salę balową, jak i w obiekt sportowy. Według Aleksandra Rybotyckiego z Muzeum Etnograficznego w Warszawie szopa to doskonałe miejsce do rozegrania meczu tenisowego. Bez problemu. Na klepisku świetnie. No, na bitej ziemi. Na czym się gra na Roland Garros? Na tenis może jest mało miejsca. Andrzej Figurski, mechanik samochodowy i właściciel szopy przerobionej na warsztat. Ale w przypadku terminów letnich to można otworzyć dwa wjazdy. No i na środku między słupkami rozpiąć siatkę i spokojnie można trenować. Kanał zakrywamy oczywiście deskami, żeby piłki tam nie wpadały. Bywają sporty tak jak na przykład crossfit. Sebastian Pietrowicz, trener crossfitu. Gdzie sama idea treningu wzięła się właśnie z szopy, a dokładnie z garażu. Gdzie ludzie dosłownie na 5 metrach kwadratowych, posiadając jedną sztangę i drążek do podciągania, potrafili robić naprawdę bardzo wymagające treningi i przez to stawiać się coraz sprawniejszym i bardziej atletycznym. Panu przychodzi do głowy, co by tu jeszcze można było urządzić, poza chociażby tym meczem tenisowym? Badminton byłoby dobrze, bo tutaj spokojnie możemy rozciągnąć siatkę między dwoma końcami i możemy spokojnie grać. Można byłoby jeszcze zalać kanał wodą, no i uczyć się tam pływać, znaczy w ogóle pływać, trenować, jeżeli chodzi o pływanie. Tu nie tylko ma miejsce sport, przede wszystkim ma miejsce tak zwany czyli nasza społeczność. Wystrój jest dość industrialny, ale w tym miejscu to tylko sprzyja ciężkiemu treningowi. Tu też odbyło się coś na wzór pokazu mody. Można to tak nazwać. Kilka tygodni temu mieliśmy cały event. Było troszkę opowiadane o obuwiu, o odzieży, był trening. Wszystko oczywiście w duchu sportowej atmosfery. Niektórzy robią wesela w stodołach, to może by w szopie takie wesele zrobić. No to pochwalę się panu, że na samym początku, kiedy ten warsztat został otworzony, a ten budynek ma 17 lat, to po pierwszym roku użytkowania odbił się tutaj Sylwester na 45 osób. Na kanale były deski. Na deskach stały stoły, no żeby ktoś tam przypadkiem nie wpadł. Na tej części, gdzie nie ma urządzeń, miejsce do tańczenia, także bawiło się bardzo fajnie i to do tej pory niektóre osoby wspominają. Czy można w takim razie powiedzieć, że współczesną formą tej szopy jest garaż? Myślę, że to jest najbliższe skojarzenie, jakiego można by szukać. Garaż, ewentualnie domek ogrodnika na przykład. Bardzo wiele osób, które gra w zespołach rockowych, ćwiczy w garażach, w piwnicach. Krzysztof Skiba, muzyk i satyryk. Takie zespoły jak Nirvana, Pearl Jam, one też się wywodzą z takich właśnie półpiwnicznych, półgarażowych zespołów. W Czechach za Husaka, czyli za czasów komunistycznych, grano niezależny rock na wsi, bo w miastach te zespoły były często zatrzymywane i pod pretekstem wesel organizowano koncerty rockowe. Pod płaszczykiem wesela w szopie czy w stodole grano muzykę rockową. Można powiedzieć, że stodoła czy szopa też ma bardzo szlachetne takie skojarzenia, przynajmniej dla mnie, bo tam ukrywała się prawdziwa sztuka. Te słowa o tym, że musimy trenować w szopie, to taka trochę szopka? No troszeczkę szopka. Tutaj przykłady właśnie można, że można w tej szopie jednak coś tam zrobić. Czy to prawda, że kiedyś w szopach wybierano polskich królów? Szopa elekcyjna służyła podczas wyborów kolejnego władcy. Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Na miejsce, gdzie zbierali się panowie rada, czyli senatorowie koronni litewscy. Dlatego dla nich budowano, że nie można było zbudować dla wszystkich posłów, którzy przyjeżdżali na Sejm elekcyjny. Był to budynek nie o charakterze stałym, tylko budowanym każdorazowo na elekcje. Przedstawienia szopy elekcyjnej znamy z kilku obrazów, które znajdują się w zbiorach polskich, które przedstawiają wolne elekcje. No i oczywiście możemy obrady Sejmu tutaj urządzić. Nie ma problemu. Ugościłby pan tu wszystkich posłów? Wszystkie by to się nie zmieściło, ale tak pod setkę by tutaj weszło. Setka to akurat Senat, czyli można by tu obrady Senatu urządzić. O, Senat tak, tak. To na Senat bardzo tu zapraszam. Bardzo miło byłoby mi tutaj z wszystkich senatorów widzieć w warsztacie. Taka sesja wyjazdowa w szopie. Królu wybierano w szopie, w szopach, jak państwo słyszeli, to nie jest takie proste. Pomysły na wykorzystywanie szopy zebrał Mariusz Krzemiński. No i trzy listy, które przyszły jeden po drugim. Dzień dobry. Można mieć szopę na głowie. To pani Irena. Szopę to ja mam codziennie na głowie, zaraz po wstaniu z łóżka. Pani Małgorzata. Hehehe. Szopę to ja mam na głowie w przeciwieństwie do większości kolegów z mojego rocznika. To chyba jednak męski głos. A jest jeszcze takie jedno chyba pojęcie szopa, bo jak ma się taką dużą, dużą fryzurę, to chyba też się na nią mówi szopa, ale nie ma nic wspólnego z trenowaniem na pianinie, dlatego Chopin to nie od tego pojęcia jest. Też tak pomyślałem, że to chyba jednak nie tą drogą. Pani Skłodowska-Curie odkryła polon i rad. Też w szopie, to pani Małgorzata podpowiada. No to powróćmy do szopy, w której zaczynali. Nirwana. Jeden list. Mój mąż ma w ogrodzie szopę zwaną Miczurinem. To rozumiem, że od pana Iwana. W języku kaszubskim telefon komórkowy jest właśnie od szopy, od szałerka. Nazywa się to szałerk telefon. I bardzo pocieszna taka sytuacja, kiedy moja znajoma powiedziała, zamiast szałerk telefon, chciała się popisać znajomością języka kaszubskiego, powiedziała szałer telefon, czyli z angielskiego. Warto takie rzeczy też zauważać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, także zauważamy. I tu wracamy do wczorajszej naszej dyskusji, dlaczego studenci zabrali słuchawkę od prysznica. Gdyby ktoś z państwa jeszcze wiedział, to wciąż czekamy na rozwiązanie tej zagadki. Za 13,5 minuty siódma prasa, za chwil kilka. GPS-em mały Ależ cudowne wspomnienia mają państwo związane z szopą. Redaktorze, ja w szopie wypiłem swoją pierwszą w życiu oranżadę na komunii mojej kuzynki. Mam naprawdę dobre skojarzenia z tym miejscem. To pan Krzych z Gdańska. Ale to do szopy się trzeba było schować? To się nazywa shopping. Tak, właśnie. I oranżading. Na szopę to inaczej mówiło się, to jest zrywalka. I tam się mieściły różne narzędzia. Także jeśli kwestia szopy wchodzi w grę, to też może być zrywalka. Oczywiście, że wchodzi w grę i może być. Szopa służy do czego? Do zbiórki pasterzy. Do szopy hej pasterzy przecież. Za 10:07. No jeszcze jak muzyka jakaś jest, to jest szopem. Już był. Był? Był już dzisiaj. Dobrze, to ja przejdę do prasy. Przejdź. W prasie poważna sprawa, zaczniemy od kryzysu ukraińskiego. Dużo komentarzy na ten temat. Tomasz Bielecki w Gazecie Wyborczej pisze: Zachód musi pogrozić oligarchom. Rząd Jaceniuka jest między młotem a kowadłem. Może mieć uzasadnione obawy, że jeśli twardo zareaguje na harce separatystów na wschodniej Ukrainie, to da pretekst ich sponsorom z Kremla do otwartej interwencji. Możliwe, pisze dalej Bielecki, że niektórzy oligarchowie ze wschodu grają teraz z Kijowem o gwarancję swojego bezpieczeństwa i szemranego majątku. Możliwe, że Kijów zdoła ich uspokoić za pomocą jakiegoś nieformalnego układu, ale obowiązkiem Zachodu jest zakomunikowanie oligarchom, że jeśli przeciągną strunę, to błyskawicznie znajdą się na liście osób z zakazem wjazdu i zamrożonym majątkiem w Unii Europejskiej, a do ich firm w Europie wezmą się służby antykorupcyjne. Przepadający za swym ogromnym brytyjskim apartamentem Achmetow nie może mieć wątpliwości, że musi wybrać albo Kreml, albo Londyn, pisze Tomasz Bielecki. A Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej pisze: czas już skończyć z, i tutaj cytat, Rosjanie, nic się nie stało. Agresja Moskwy weszła w kolejny etap, dlatego czas na wyraźne przypomnienie Rosji o kolejnym, trzecim etapie zachodnich sankcji, tych, które już zapowiadali unijni przywódcy. Naprawdę uderzą w rosyjskie interesy, poważnie zaszkodzą gospodarce kraju, który łamie zasady cywilizowanego świata, pisze Jerzy Haszczyński. Jeżeli rosyjskie czołgi przekroczą ukraińską granicę, nikt na Zachodzie nie będzie już mógł bezkarnie podśpiewywać: nic się nie stało, Rosjanie, nic się nie stało. To komentarz z drugiej strony Rzeczpospolitej, a w Gazecie Polskiej Codziennie Jan Parys, były minister, pisze tak: Zachód nie będzie o Ukrainę walczył, ani nawet nie chce jej uzbroić, by sama się broniła. Tymczasem rosyjskie pomysły z referendum w poszczególnych regionach Ukrainy to dla Europy czerwona linia, na którą zgodzić się nie można. Jeżeli dopuścimy, by referendum regionalne decydowało o przynależności państwowej, to stwarzamy precedens, który zdestabilizuje całą Europę, bo tą drogą pójdzie w Europie kilkadziesiąt innych grup etnicznych, pisze Jan Parys w Gazecie Polskiej Codziennie. Co poza tym jeszcze w prasie? Rzeczpospolita pisze o kłopotach MSZ-u z Polonią. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli potwierdziła, że w konkursach na projekty dla Polaków za granicą faworyzowano znajomych. Chodzi o udzielane w 2013 roku dotacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. MSZ wydało na to 58 milionów. Konkurencja była ogromna. Zgłoszono ponad 400 wniosków, z czego pieniądze otrzymał co czwarty. Na jakie są kwiatki? No takie. W 44-osobowej komisji konkursowej znalazła się m.in. osoba, która zadeklarowała konflikt interesów. W jednej z organizacji starających się o dotację pracowała osoba z nią związana. Nie wyłączono jej jednak z komisji, choć z własnej inicjatywy nie oceniała ona tego jednego wniosku, no to oceniała 7 konkurencyjnych projektów. No jak zaznacza Rzeczpospolita, to już kolejna afera, bo była ta z przetargiem na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Potem chybione zakupy luksusowych mebli, których nie wykorzystano. No i to kolejny kwiatek do kożucha, o, tak można powiedzieć. MSZ-u nie, to nie pasuje. MSZ-u kłopoty z Polonią. Sprawa jest poważna i opisują na czwartej stronie Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze, no, w tytule, który może jest wesoły, ale na pewno nie powoduje uśmiechu. ZUS daje i odbiera, więc się w sądach poniewiera. Ubezpieczeni coraz rzadziej godzą się z niekorzystnymi decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu 5 ostatnich lat liczba odwołań wzrosła aż do 170 tysięcy, o 44% dokładnie wzrosła. Spory najczęściej dotyczą emerytur i rent, ale lawinowo przybywa spraw dotyczących ubezpieczenia i podstaw wymiaru składki, pisze Dziennik Gazeta Prawna. A na drugiej stronie no, dość taki specyficzny sondaż. No, właściwie nie sondaż, ranking. O, to jest lepsze słowo. Top 10 profesji, w których najłatwiej jest zostać bezrobotnym fachowcem. Nie, top 10 bym powiedział bardziej. No to może być top ten profesji, w których najłatwiej zostać jest bezrobotnym fachowcem. Na pierwszym miejscu bezapelacyjne zwycięstwo z ogromną przewagą sprzedawca, bo to profesja o największej rotacji. Często pracownicy zajmują się nią przez chwilę. Małe sklepy przegrywają, bo nie są w stanie negocjować cen z dostawcami, przez co są droższe. Ratunkiem byłoby tworzenie przez nią grup zakupowych lub skorzystanie z franczyzy. Na drugim miejscu, uwaga, ślusarz. Druga co do wielkości grupa bezrobotnych. W starym zrozumieniu to człowiek władający młotkiem i pilnikiem, ale to zawód na wymarciu. Pracodawcy oczekują, że będzie obsługiwać wiertarki i tokarki programowane i sterowane elektronicznie, ale tego typu fachowiec jest już inaczej klasyfikowany. Stąd to drugie miejsce. Na trzecim dodam technik ekonomista, robotnik budowlany na czwartym, murarz na piątym. No i tak te top ten tutaj można sobie sprawdzić. Łatwo zostać sprzedawcą, ślusarzem czy budowlańcem, ale bez unikalnych kwalifikacji trudno utrzymać pracę, podsumowuje dziennik Gazeta Prawna. No i pytałeś, o co chodzi. No pan minister zatrzymany, bo strzelał i jechał po pijanemu, rzeczywiście w piżamie. No to właściwie można powiedzieć, że kreuje nową modę, bo samochód, którym pan minister jechał, zazwyczaj tym samochodem jeżdżą ludzie w zupełnie innym stroju, z paskami i tak dalej. No a tutaj być może to będzie jakiś tam przełom. Ale sprawa jest poważna, nie ma co żartować. No i na samym końcu, bo mówiłem, że rzucił ją w Wigilię, wróci na Wielkanoc, były premier Kazimierz Marcinkiewicz. No słodko to wszystko wygląda, jak tak dalej pójdzie, to może jeszcze wróci do PiSu. Fakt pisze o tym. Dziękujemy, to Krystian Hanken. Wracamy do naszej szopy, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele ważnych, bardzo ważnych, powiedziałbym nawet milowych kroków zaczęło się w szopie. W ramach jeszcze dyskusji o szopie i że jest to pomieszczenie i budynek nie pij i dmuchał, to chciałem przypomnieć, iż w filmie Młody Einstein główny bohater właśnie w szopie, używając młotka i przecinaka, podzielił jądro atomu i odkrył piwo z bąbelkami. No proszę. I można? Można. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy zdrowych brokułach. Karol, no, nie podbieraj mi warzyw. Nie zachowujmy się jak dzieci. To ty się zachowujesz jak dzieci. Nie, bo ty. Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty. A ty biegnij po świeże i zdrowe brokuły. Idealne do zupy i do sałatki. A do tego tylko po złoty 99 za sztukę. Brokuły złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych.